Kuna wanaotokea mikoa ya kaskazini, mikoa ya kusini, mikoa ya kati, mikoa ya huku na kule, lakini kilichotukusanya, kilichotuunganisha hapa ni kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah. Na tunajifundisha utaratibu ulio sahihi wa kalimatu tauhid na namna ambayo itapelekea kuipa haki yake, kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa haqqullahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Ini haki ya tauhid, kwa maana wamwabudu Allah na wasimshirikishe na chochote. Na katika hilo Allah subhanahu wa ta'ala akafanya ihsani kwa wenye kufanya, kwa wenye kutekeleza wajibu wao huo. Tupo katika wakati ambao ni wakati ulio mbali sana na mtume wetu na kiongozi wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni rahmatan lil alamin. Ametumwa hali ya kuwa ni rehma kwa walimwengu wote. Hebu fikiria, yeye ashafariki, wewe ukapata hamu ukapenda kuacha hili na lile, ukakaa chini kujifundisha kile alichofundisha yeye. Fikiria nafasi yako endapo utafanya kazi hiyo kwa ikhlas, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fikiria una nafasi gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huoni kwamba huyu ambaye Allah alimtuma leo ameshaondoshwa duniani, siku ya kukutana naye siku ya kiyama, huoni kwamba atafurahi sana kwamba wewe ni miongoni mwa ambao walijitahidi kuendeleza mafundisho niliyotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hakika ni jambo ambalo litamfurahisha mtume wa Allah siku ya kukutana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, siku ngumu. Na tutaraji biidhnillah kwenda. Tunaomba pia tuwe ni miongoni mwa wale ambao watakaostahili kupata shafaa, uombezi wake siku ya kiyama, kwa rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusijisahau katika hili lengo. Lengo la kusoma ni akhera. Lengo la kusoma elimu hii ni akhera. Usifikirie kwamba katika kusoma elimu hii unasoma ili unyokewe maisha yako ya dunia. Yaani elimu hii isome kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ahadi zake ni akhera. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alipomwelezea Nabii Ibrahim aliposema, wa atainahu ajrahu fi dunya wa innahu fil akhirati la minas salihin, Allah akampa ujira wake hapa duniani, yani kuna khairi, kuna neema, kuna fadhila zake akampa, ambazo yeye zitamfaa hapa duniani, lakini hasa akhera. Wa innahu fil akhirati la minas salihin, na yeye Ibrahima huko akhera ni miongoni mwa watu wema. Anatuambia Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, katika mnasaba wa yale aliyokuwa anayaelezea katika tukio au habari za Qarun, wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah, tafuta kwa kile ambacho Allah amekupa, itafute nyumba ya akhera. Wala tansa nasibaka minad dunya, lakini usisahau sehemu yako ya dunia. Kwa maana dunia nayo inahitaji, kwa sababu ndio uko duniani, kuna vitu ambavyo unahitajika. Mafuhumu ya aya kama itaeleweka vizuri aya, maana yake Allah ametanguliza akhera, kuhakikisha kwamba uko salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu usisahau sehemu yako ya dunia. Lakini wengi katika watu leo hii wamefanya ni maklubu, kwa maana tafuta dunia, na aliyejitahidi angalau atasema lakini usisahau akhera yako. Kama vile dunia ndio nambari 1 lakini akhera ni mguu wa pili. Wakati akhera ndio yenyewe, dunia ni ile ambayo natakiwa usisahau. Sasa tusijisahau, kwa sababu sisi ni miongoni mwa viumbe wa Allah tunaosubiriwa katika hukumu ya Allah siku ya kiyama. Jitahidi kuwa na adabu, tujitahidi kuwa na nidhamu. Ukiwa ni mwenye adabu, ukawa ni mwenye nidhamu, Allah akashuhudia hilo. Nidhamu inayoendana na utaratibu wa dini yake, na dini imeweka nidhamu nzuri tu. Tuamini Allah subhanahu wa ta'ala atakuauni, atakusaidia leo na kesho biidhnillah. Kuna watu wataihukumu dini yote kupitia wewe. Kuna ambao watasema Uislamu una mafundisho mazuri kupitia wewe, au wakasema angalia watu wenyewe wanaosoma soma dini kupitia wewe. Sasa akizungumza kwa dhulma ni dhulma yake, lakini siwe wewe ndio umeharibu, ikawa yeye alichozungumza anastahili kuzungumza vile. Jitahidi katika sisi sote kuanzia nyinyi hadi mimi, bado tuko chini sana kielimu, tuko chini sana kielimu. Hakuna ambaye anastahili katika sisi kujiona kama ashakuwa shekhe, yani kwamba ni mtu ambaye hasa, bado tujione kwamba bado sisi tuko chini kielimu, chini hasa kwa maana ya neno. Usije kujiona kwamba tayari wewe una maarifa ya kutosha na nini, hapana. Bado tujione sisi bado tuko chini kielimu. Ukijiona kwamba wewe uko chini kiuelewa wa dini, kwa maana kielimu ya dini, utahitaji mtazamo au ufafanuzi au miongozo au msaada kutoka kwa waliokuzidi. Lakini ukijiona kwamba wewe elimu yako ni nyingi, basi unaweza kuzalisha ambayo huenda dini ikakukosoa. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyetuagiza walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu min. Allah ametumia neno istinbat. Istinbat ni sifa ya watu wenye taaluma, ndio watakaofanya uchambuzi, mchanganuo na uchambuzi. Ni watu ambao wenye ufahamu, wenye uelewa wa hali ya juu katika masala. Mimi nakusihini sana msijipe vazi la ushehe, bado wewe jioni bado hustahili kabisa. Yani jioni hivyo hivyo kwamba bado hustahili, lakini lile ambalo linalowezekana kutekeleza, labda kuswalisha, kama kuna nasaha ambazo unajua, yani unafahamu na kile kitu, basi zungumza kwa kiasi cha uelewa wako pale palipo, lakini usitakallaf ukajibebesha kujua na usivyovijua, taharibu. Na tujue kwamba Allah yuko pamoja nasi, anatufuatilia tunapokuwa hapa markazi na tunapokuwa nyumbani kwetu. Tujitahidi kujitambua. Lakini kuna upande mwingine, kulingana na umri wenu, Kuna mabinti wakikuona kwamba siku hizi amekuwa ustadhi, wanapenda, kuna ambao wanapenda kuwategea tegea, kuwekea mitego mitego maustadhi. Yani maustadhi au mashekhe, wao wanamuita mashekhe si ustadhi. Yani mwingine anaona ni fahari fulani kwamba yule shekhe mimi niko naye karibu sana, tunasikilizana, mashallah huwa niko vizuri naye. Yani anasikia kama raha fulani kwake. Kuna tahadhari nyingi sana zilizotolewa katika namna ya kukaa mbali na shubha za mabinti. Jitahidi sana upande huu. Ukitaka kuharibu heshima yako, ingia upande huu. Ukitaka iharibike heshima yako na kuitengeneza kwake, labda Allah atake jambo. Ukishaiharibu leo, unaweza kuingia kaburini hivi hivi, bado mtu hakuamini. Ukapita dunia hii hali ya kuwa wewe unanyooshwa vidole vibaya, na mbele ya Allah pia ukaeleweka hivyo hivyo kwamba wewe si mtu mkweli. Upande huo jitahidini sana kujenga adabu zenu. Jenga tabia ya uaminifu. Dini imetufundisha mtu kuwa mkweli baina yake na Mola wake na baina yake na ndugu yake. Muislamu wenzio, kama alivyotuambia Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, almuslimu akhul muslim. Hizi fitna zinazozaliwa, mimi napenda kuwasihi sana sana, msipende kuwa washabiki wa upande wowote. Wale wanaokaa mbele katika mambo ya fitna, wanazozana, wewe ukikaa nyuma yake, wale ndio wanapata nguvu katika kuziendeleza fitna. Lakini wakijihisi kwamba hawaungwi mkono, huwa mtu mwenyewe anataraja haraka sana. Kwa hiyo fitna zinakuwa zinapokuwa mtu anajua kwamba kuna kundi lipo nyuma yake. Mtume wa sallam ametahadharisha sana katika mambo ya fitna, mtu aondoke, asiendee kabisa fitna. Kwa hivyo fitna zinazozunguka huku, mtu aangalie namna gani anavyojiweka kando nazo, aisalimishe dini yake. Naam, aisalimishe dini yake. Hilo ndio jambo ambalo ni zuri litakalokupa heshima yako na salama yako. Nyinyi ni watu ambao sasa hivi bado mpo katika kuangaliwa, yani kutazamwa, mna mwelekeo upi? Na mwelekeo upi? Wazee wetu wengine wamepata hamu ya kutufundisha, lakini bado hawajui mwongozo sahihi, na wana mambo yao wanayapenda ambayo bado si sahihi. Wanahitaji busara za hali ya juu, hata ikibidi kupata msaada kwa wale ambao wamekutangulia, inapokuwa kuna umuhimu na ulazima kwa lile alilonalo, tunamsaidiaje? Panahitaji busara za hali ya juu. Tujitahidi kuwa ni watu waelewa, watu wenye busara na kujijua kwamba tuko katika dini ya Allah yenye mafundisho ya kila namna, iliyokufundisha hata namna ya kuingia chooni, kutoka chooni, kuanza kula, ukimaliza kula, unapolala, unapoamka, hili na lile. Dini imepita humo mote, inakufundisha fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Tusiwe hapa ni watu wa kuonekana kimuonekano wa kidini, lakini tukikutana huko mitaani au nyumbani, yani kama tunapitana hivi kipikipiki hivi, mtu kasema ah, yule si, yani umevaa kivingine, unajua kwamba shuleni tunarudi baada ya sijui wiki kadhaa, lakini huko ngoja nijiachie. Hakuna sehemu ambayo wewe unatakiwa ukae kiuhuni uhuni. Fattakullaha, asema ittakullaha haithuma, naam, popote unapokuwa, popote ulipo, tena maeneo ambayo wewe unajiona kwamba ukifanya hili hutotajwa, jitahidi sana kuwa karibu sana na Mola wako, kwa sababu ni salama zaidi kwako. Haitakuwa na sura ya ria, haitakuwa na sura ya ria, kuliko kujifanya kata katika muonekano mzuri wa kiimani na nini. Unapokuwa maeneo kama haya, ukijua kama nikifanya hivi mimi nitazingatiwa hivi, lakini ukikaa sehemu ambazo unajua hapa nani ananijua, ukaona kwamba mimi ngoje nijishanganye, hapana, usifanye hivi. utajiharibia leo duniani na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tujitahidi kuwa ni watu wazuri kiimani, wenye kujipamba na sifa za kiimani, adabu, nidhamu, na kuwatanguliza mbele waliotutangulia. Kuwatanguliza mbele waliotutangulia. Kujitahidi katika hilo.